روک دیتی ہے آپ کی نسبت تیر ججنے دنوں پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر ججنے دنوں پہ چلتے کرم ہے حضور کا گوتے کرم ہے حضور کا گوتے آنے والے عذاب چلتے حضور کی بارگاہ علی صاحب الصلوۃ والسلام عربی بولنے والا بھی آتا ہے پنجابی بولنے والا بھی آتا ہے اردو بولنے والا بھی ہندی بولنے والا بھی انگریزی بولنے والا بھی جنگلش بولنے والا بھی فرانس بولنے والا بھی دنیا میں ہر زبان بولنے والا میرے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے حضور سب سے سنتے ہیں بلکہ حضور کی بارگاہ میں تو جانور آتے تھے حضور ان کی بھی سن لیتے مجھے کہنے دو حضور کی بارگاہ میں وہ بھی آتا ہے جس کو بولنا نہیں آتا حضور اس کی بھی سن لیتے ہیں کیونکہ وہ ہی بھر دے جھولیاں سب کی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی دربار مصطفیٰ کو چلے آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے ہم خوشی میں وہی بے ڈھلتے ہیں آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے رسول کیا نام ہے کچھ صرف اتنی ہے کہ کلی ٹکڑوں پہ ان کے پلے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلے ہیں کلی ٹکڑوں پہ ان کے پلے کلی ہمیں ہوا یہ گر گیا، میں کہوں آؤ اب گراؤ، آپ کہیں گے ویس بھائی کیا بات کرتے ہو، گرے ہوئے کو کون گرائے، یہ پہلے سے گرا ہوا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے، وہاں گرنے والے جہاں سنبھل نار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چارا چلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چارا چلتے ہیں، شام ہوتی ہے جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے، سائے گہرے ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے سورج ڈوبے جتنا سورج نیچے آئے اتنا سایہ گہرا ہو جائے، البتہ جب سورج بالکل ڈوب جائے تو بالکل سایہ ہی سایہ، اندھیرا ہی اندھیرا، اجالے سمٹ جاتے ہیں، سائے گہرے ہو جاتے ہیں، لیکن ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹے گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلے گا۔